سمعت ولا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب الغسل كتاب الأنبياء صحيح البخاري أمي ناولي بابو موا كتاب الغسل كنا على كم بسابة بسم الله الرحمن الرحيم باب من كسل ولياد وحده في الخلوة نباب كما من من اقتصل ورياانا وحده نمغمي كلي ilangulu bo ka fe fini babu ila kiko fil khalwati nabi yorla fana yere kilime yoramna yoramna mwate kilime ila wana ka fini bila kaiko babu bina kuma ode ka akiti abena abembali ya kani ala sunama waman tasatar ngani mwami yere sutura kora ka fena banamini mwoy anfanche فتساتر افضل وكمنا كودي كلي كفسا هل لي مغما يروتي ايغا فينو دو يريا دو غا فو مغو بني فام تشي كفينو دو نو يروتي كوني مغم يو كيا كودي كفسا غاني مغما يروتي ني كو غاسرا ما سوترا يرا دو باشي تالا نامي كفسا ايغا سوترا دو ني مغما يروتي وقال اهل معنى ابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم Bukhari nani harisa mini ni harisumu alakwe aya damne bahazula ibn hakim bazia mina fala hakim wafana mina afala muawiya ibn haida Bukhari maana na sanadu bayi kasura sanadu ira damne mi Abu Bakr ibn Abi Shayba nananai haka musannafla alego haddasana Yazid ibn Harun kodi amne bahzla bun hakim anabi an jaddihi bugare ake muhala ke kazad lo bahzla ngamun amne bahzla mulufo no ye harune ani yazidi yazid bun harune ani abubakar ibn abi shayba ale mulufo Allahu anahu an tasnahi ya amiru min an nas ko mugo kanga mole ala dima katme adama diunka halisai nana tuka muna musannafla Bukhari ma be faya tofo ka do de toy atoka di bahazu fa wal ma moke muawiya bun haida wede go kale ko ala tra wono si bama ahaduna idha kana khaliyan kon do lankile nan langulo mena anko ya lan do lankile ya nan asero ma ko ala krama auratuna manaati minha wa manazar kana urajmani bi minga ngaye mogofe minga ngaye mogofe la urajmani bana minga ngaye an minga ngaye qala qala rasuluka ma ihfaz awrataka kibi la urala koloshi illa min zawjatik funa qara dara imuso de bisaka ila urai aw ma malakat yaminuk wal ma bi jomi maraika jomso funa bisaka yi قلت يا رسول الله قال قال كرم على غتيني احدنا اذا كان خاليا كنا ندلا كلمه يرلا مغتي يرمنا كان سكان لو ربا يوا يكلم يرمنا مغتي مغنيتي لا قال رسول كما الله اكاه ان يستحي منه من الناس كي كان مولى على يد ما كتم مغوكا دونك قر هل يكلم يرمنا كان يا سترا علشان ني هذا فارينا فاننا مصنف لا تشكوا ندي بنا بشيبا حدثنا إسحاق بن نصر قال: ابن بابي حدثني من أنا أسرني والمحدثين مالكوني bukari hakɛ dabile k'a fɔ ni mɔgɔ kelen bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka i désavier k'i ko baasi t'a la nka hali o la i ka sutura fɛn dɔ ta o de ka fisa babu ka laɲini o de halisa min nana na bukari y'a minɛ Isahaka la Bonasiri o fana ko k'a y'a minɛ Abdurazak la o y'a minɛ Mahamar la Mahamar y'a minɛ Hama min na i bon mun ya hɔn. Muna bihi ahon. Ana bi Hurera. Hamam ya mina mwa mina Abu Hurera jinan dwa ma. Ana bi sallallahu alayhi wa sallam akal. Uya mina ala krafe, ala kra nama nukshiba ma ko. Kana tu banu Israela. Banu Israka utu nkera. Yabda saluna kurasa. Nutu mituko halu jama ukme jaga tuko nyongan fe be langu nufana tubako. Yamzu babu mila babi. Ube nyongan laura la jafana. U caman de tun bɛ taa ka t'u ko ɲɔgɔn fɛ wa n'u bɛ k'u k'u ko bɛ ɲɔgɔn lawura lajɛ. nka nabila musa tun tɛ sɔn ka taa jama nɔfɛ ale kelen bɛ taa dana ka taa ko a dama na a tɛ sɔn ka tugu jama nɔfɛ ka taa ko. bansirakaw y'a fɔ u dama ni ɲɔgɔn cɛ. walayi wala yɛrɛ na musa ye kasi maana illa anahu adamu. u y'u kale ala la. ko min ye musa bali a tɛ sɔn ka ko mɔgɔ tɔw nɔfɛ ko bana de b'a la yani bana bɛ mɔgɔ minɛ cɛya la n'a bɛ funu ka bonya ko de b'a la ko de kosɔn a tɛ sɔn ka ko mɔgɔ tɔw fɛ. don la musa taara a ka koyɔrɔ la k'a bɛ taa ko. a y'a ka fini bɔ a la k'a bila farakurun dɔ sanfɛ. farakurun bolila ni musa ka fini ye. musa bɔra koyɔrɔ la a bɛ ka boli fara nɔfɛ. a bɛ ka fɔ ko fara n ka fini fara n ka fini a bɛ ka tugu fara nɔfɛ. fu nana tɛmɛ banisirakaw la min olu ye musa ye. o ko. ko ja bana yɛrɛ tɛ musa la o. donc y'a dɔn na ka fɔ ko foyi foyi t'a la dɔrɔn a t'a fɛ mɔgɔ k'a langolo o de kosɔn a kelen bɛ taa ko a dama na. o tumana musa ka fini ta ka bɔ fara kan ka tila ka fara bugɔ. a bugɔra la ye min fɔ ka fara kuma in na sa. sitatun awusa. k'a ye busan ta fara in kama ka fara bugɔ a y'i kali a b'o hɔrɛ la ko busan ye wɔɔrɔ walima wolonwula a y'o bɛ nɔ to farakuru in na. bukari halisa in kɛ sahidi ye ka da kun min kan mɔgɔ langolon bɛ se k'i ko k'i désavier ka fini bɔ b'i la k'i ko baasi foyi t'a la donc i b'a kɛ la fana sutura bɛ kɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na i n'a fɔ ala ye babu ko de k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ sutura ko de ka fisa i n'a fɔ musa y'a kɛ cogoya min na a bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min sutura la nka mɔgɔ t'a yɔrɔ min na o de kɛli ka fisa bukari ye babu kɛ ka o de jira. iriba wɛrɛ min nana o nana abu hurɛra la fana. annabi sallallahu alaihi wa sallam akɔrɔ. a ko y'a minɛ ala kɛra fana ni ciba ma nin yɛrɛ in na bukari y'a daminɛ ni jɔn ye directement abu hurɛra a ma nana a sanadu ye o kɔrɔ ye sanadu fun ye halisa fun min tɛmɛna sisan de o sanadu kelen o de ye de an bɔra halisa min na sisan sanadu min nana n'o ye o kelen naani ye halisa in fana ye o de la a ma nana a sanadu ye. ko don dɔ la ayuba tun bɛ k'a ko a langolon tun don a bɛ k'a ko nabila ayub. ko ntɔn nana bin a kan ka to koyɔrɔ la a sanunama fana don sanu ntɔn a sanunama o nana bin a kan ka to yen. ayuba komansera komi sanu min nana bin a ntɔnama a ka ca a y'a ka fini ta a bɛ k'a cɛ ka kɛ fini kɔnɔ. ala fana ye ayuba wele ka kuma fɛ k'a fɔ a ye ko. a ko ayuba. yali ne ma fɛn d'e ma min bɛ se k'i kari wa. i bɛ se ka kari nin kɔni tɛ foyi tiɲɛ paseke nafolo caman y'a d'i ma. a ko ala e ka setigiya kama min kalila i y'o kɛ n ye i ye bonya kɛ n ye ka nafolo caman ma min b'a to hali i tɛ hitaji in na yɛrɛ. ko nka e ala ka barika ko n tɛ se ka kara kɔ donc bɛɛ yɛrɛ ka barika ye n jiri n'a ye n tɛ se ka kara kɔ n b'a ta عن سان إبراهيم نانا يكام من موسى لا ابن أكبا عن سفوان بن سليم يا من مغامنا سفوان بن سليم موسى انتقاي إبراهيم انتقاي بن تهمان ويا من موسى بن أكبا تلا ويا من سفوان بن سليم نا ويا من عطاء بن يسار لا ويا من أبو هريرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويا من الله كرافي وقال كرافو بين ايوه يتسلو مياه كو ايوه كميكا كو قال لنغنو تونو فنن تون تارا لنغو اودي حدثان يري شهيد يري اتميكا كو فنن تون تارا وانا كفو مغبي كو كاسرو فنن فوي فوي تيكانا نغا ايقا كيرو لا يرو سترالي مغتية كيتو فامينا وبما حدثان فلاي مدن ورسا كاوري سباتي بغاركا ابابو كننا باب التستور في الغسل عند الناس ني بابوي التستور في الغسل عند الناس مغبي يرمنا نبي كوي يباغ سوترا دو كوفه ولا سام وكاني نبي مغما يرلا دو كنا ونا ونا نغنا يباك يرلا بنا من مي كيني مغن نغن شي ولا سام وكنا يي حدثنا عبد الله بن مسلمه هل سمعنا بابولا بغاري امن عبد الله لا ابن مسلمه عن مالك ويا من امام مالك لا عن ابي نادر ويا من ابو نادر لا مولى عمر بن عبيد الله وي عمر بن عبيد الله كا مولاي ان ابا مرة كو ابا مرة مولى ام هاني وفنا ام هاني كا مولاي دنيا مولا ما ندب ساكه يي جوم كان هورنيا بنتي ابي طالب ام هاني علي ابو طالب الدمسوي اخبره ودي كبران لا سي اتوقع دي مرما ان لو سمع ام هاني قال يا ام هاني ف بنتي ابي طالب نعم ابو طالب الدمسوي يقول وبافو ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفاتح قال ترى لك كران نوفه فاتو مغان سانا هل ترى كران نوفه اغاسو انا فاتو مغان سانا قال ترى سورة كرابة كاكو وفاتمة تستطو تستطوره وفاتمة دمسو فاتمة تستطوره وفاتمة سترى دو عني مغوني يوانچ وفاتمة كورم فاتمة سترى دو عني مغوني يوانچ وقال من هذه ايالي جيني غالك يكوني يجوني فقلت انا ام هاني قالوا كاما قال ام هاني دي قال سايا جانيني يوكا كيسا دو باكو نانا nga bugare ana shahid la rabna ode kaira ka foni bi mugamara ni biko diga ga sutra kono bugati rabna ina ba fatma ko me ka sutra do ala krani bugoni yonche bugare hal san do de konna na tasatur fil ghusl inda nasi mugob yi rabna ni biko ika ka sutra konna na babu idha ihtamalat al mar'a arsatu ikrini haddathana abdan حدثنا عبدان قال بغاري على ورانا باب لاكم من عبدان ناكو اخبرنا عبد الله قال وفناكو ايا من عبد الله لا وهي عبد الله ابن المبارك كدا كان ودي حديث من سفيان الثوري لا دونك اكو من مغامنا ناي عبد الله فو سفيان غا اتوكو دي كلاندي ونا وهي هل نما ولا ولا وهي عبد الله المبارك دي أخبرنا سفيان بن أعمش ويا من سفيان نانو سفيان الثوري ويا من أعمش لا وباول التين عتوي سليمان بن مهران عن سالم بن أبي جعد ويا من سالم نانو أبو جعد ديني عن قريب ويا من قريب لا عن ابن عباس ويا من ابن عباس لا عن ميمونة ابن عباس يا من مؤمنا على كرام سودا ميمونة قالت ميمونة كون سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة ko ala kra ne man shi ba don la be ka janaba ko ale sutra ta ka do ani mogoche ba la sa ya dai a ka do ka janaba en ko ka ya tega fla ko folo summa sa ba bi yini ala simari al tala ga jita na kin mule ka din mo mule ma ba la sa ka je ko ka la ora ko ani no ga me la ora sa ko do la jiden ko summa sa bi yini ala haitu ka wel at atale la ora ko la aya bulo terege dugma wal ma ko aya terege ko godela ثم تعود له الدنيا والإسراء أتلا لم يقل أولا عبد السلجي تقع سلجي من أول سلجي نغناك غير رجلين نظران سلجي تراك أبا أما سيندرانكو atlale olat manamina aye farajiba farakolo famvela jilenka ajiba farakolo beka jibo ne farakolo nga labana ka bwa nona kasolo ka sem flako tabawa uwan arsani mogore nana mogore amutaba oy abu wana ye ani bun fadli oli arsani la kalifi satri sitri babula abu awana ani bun fudeili ole mogami mutaba ode amashi amashi amna janna salim bun abdul jaadi mogoro yakuma min salim namite amashi ode abu awana ani bun fudeili bara kafo ni bi ko mo ma yola fo sutra ka keni mo woni nyoche ina fala kra ka chukamna amso wo maimuna kale sutra ta ka do ani mo woni nyoche babu ye ni me kuma femina ni muso ni asugura ni muso sugura har samin nana babu la ni muso sugura yani ala ini re bai mi na sugura ni fem borala ina koni la waji borala sura sugo ya soro fem borala o konnana buhari ba fe ka asawati ka fo feno abe muso soro al na soro kuma kumbala fola mo goro do ba fo ka be che de soro ate muso soro ina fo ni sugura ka fo nyana na kito so sugula febe bila abe bo chela me muso sintala kumi kira ka kuma ra ka fo abe bo muso fanana ولا بواري بابو انت قدا حكم لكما اي حال سمنا من مقام عبد الله بن يوسف قال وفناكو اخبرنا مالك كاي حال سنك وراسر مالكي فانو امام مالكي انا هشام وروى مالكي يا من هشام نانو وروى دين انا ابي هشام يا من فلا وروى ابن زبير عن زينب بنت ابي سلمة وفنا من زينب لا ابو سلمة دمسودو عن ام سلمة ofana ko ya mene ummu salama na ummu salama yi mumunun ba do do ko ala kra muso do ummu salama de ko jaatu ummu salim ummu sulaim ko muso ran nana to kay ummu sulaim imratu nabi talha abu talha muso do to kay ummu sulaim ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat anana ala kra fe ka yini nga akochi de ma ya rasulullah akola ga chide inna allaha la yastahi min al-ghafi alati maloya chiena yani nyenyini ni alati maloya ola ma nyemuna ga chogo chogo samya tala ni ma nyenyini tse ga nyedo ni bafe ga nyendo ikana maloya fika nyini ngalike hal ala almar'ati min ghusl ya la banyini musafa ga ko wa idha hiya ihtar italamat nasugura abanyina fa ga jina wa ko kewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كراو كما كون ها ناسورا ابي جنبا كودره اذا جما نا كونشن نايجي كفوجي بورالا وما ابي جنبا كو بوار فلا كو لك دال باب يتلمت المراه تني مسو سورا ني فين بورالا وكمنا كانكو او ابي تشير سرو كومي تشيتا فين دوني كبا ودوني لو بوار بابو كرنغران كايرا كفو مسو فنا الله لا با فنا سرو babuna unjufi ne babu ye mugamini janaba bala washiji kiti na washira janaba bala isa o ji no ala obi aka sanne wa refla ka babu kana lo kama wa anna al-muslima la yanjusu ubna aslamati kin no hal ni janaba bila no lete basulun no ye no mun ye koro de bala mana wido ngamadi te okora yi farakulu sanfara no golete koro do le bala la yini le bala do mumunu te no go adasna ali ibn abdullah qal bore har sami suroni babula ayamna ali ibn abdullah la ko adasna yahya qal oyamna yahya la ibn sa'id al qattan ofana ko adasna umayd qal ofana ga mun humayd la ba wala ko humayd tawil ofana ko adasna hatarna abi rabi ويا من مغامنا بكري نوي ابن عبد الله المزني ويا من مغامنا ابو الرافع انا ابو هريره ويا من ابو هريره رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرنا من شيبا ما لكن في بعض الطريق المدينه قال اني على كرب بنا مدينه بولونغونا دولا وهو جنوب abu hera ko ko asro janaba ba lela ana la kare be na bola ngono kare kono asro janaba be abu hera la fan khanastu minhu kale dugala kare la fasale nyuna era la ale no gale no atafika gre kare la kasro no ba la o kama yi dugala kare la fasale ko abu hera taraka ta ko katla ga singana kurai Allah kraka ma bu hore latu mero jume ako krama ko jana bale tu menena fakaritu an ujalisaka ne ako ne ne ga sigi nyogon nofe wa ana ala ghara tahara kasra man sani ala ghairi taharatin kasra man sani aha subhanallah Allah kraka sana bi alai inna al-muslima la yanjus ko islamete nogo wara ka fo nogo mimbi la o jenaba nogo ni ate farakulo san fe koro le bala don islamete nogo hal ne jenaba bi la in nogo lente ola don no nyon sama sama arsa do manana kala krako yani ailetri muchi kata chugoyi sabado ma sabakera to gora mono Amr ibn Hazim la yamasuhu illa al-mutahharuna fa qurana wa khujuna la yamas al-quran illa tahir afaitene an la yamas al-quran illa tahir ko mo ngam ngam ko qurana na fo mo ngam ngasanu modo yo o mana famu ka ke mo ngam ngasanu ni silji bara ore ko de o de kanga mo qurana na ngam ngam ko ne silita la ko mo ngam ngam qurana na fa je ko kra ko an la yamas al-quran illa tahir mohamanga magala kuna kara mohamanga sami do yo ke sanyaj me fusirji ka kila ya do ira ke sanyaj me halli silji tila koni aga tro jina wa nogol tila do ya ko sanyaj o te kuma fla ya do ya ke sanyaj me ni mu ni do ri ka am sala ma korna na kito la hala bela sirji tila o jina wa nogol bila o madama li mana islamai be ibsega magala o mana saba de fara be do not lat dala o ni nyoko che an la yamas al-quran illa tahir bo tahara mi quran akra lafzu jme akra mutlaku de awal ma ba ko mujmalu akra kuma ba kurba ma wala wala mo gam nga sanu ni selji bala do yakoy mo gam nga sanu ka bo jana bala hal ni selta do yakoy do yakay mumuni yayi wala o hal sayi anana bulugu maramuna li ibn hajar a sharha ba ga no sanani subulul alayko la yuhmalu ala muayyanin illa bi qarina la yuhmalu ala muayyanin illa bi qarina nin nisanema sababu farane ko mo sitse ka fakita yi nyi fi ga dalu wara de kira de fanay mi ngo sirji saniyado yayi mi ngo ko janaba ko li saniyado mi ngo ko mumniya saniyado yeme jangol ni sabayna illa bi qarina kuna kra dalu wara yi alayni ni halasani ta sami halasami nani kaniga dalu ka po ala kara ko koslamete nogo wara ka fo afara munu ngana ma ka korna na kafiru de ko do leti ra kirami ma kirama ka to kafiru de ko jira sunani ni harsane ta kanenga karina e ko fande malai to ma mara ne islame se ka ma ka korna ki to la ala bela to mana islame mite islame saudi ma ngana ma la pesa afara islame te nogo donc ni ne kara karne harsane sunani mulu subdula ka kuma fando de malai no e mumniya fayin babu junubi yahu wa yamsi fi suqi walayl wa ra'a babu radla ka fo al junubi mu'minun janaba nuga bala yakhruju absaka bonu janaba nuga wa yamshi fi suqi wa ghayrihi ibsaka ta subula janaba nuga bila ibsaka ta yoro re katro janaba re nuga bila bore fleka babu de lanti ibsaka wo katro janaba nuga bila kata subula re ibsaka tiga ci nyana wa katro nuga bila bore fleka babu de lanka o de jirati wa qala atahu aya sinsini mo ga fola mi ga kuma eta bina do atawi yahtaji wujubu ni ni arsayi aya ke mu ala ku ka da atawu la amna sanali ngani wa ka sanalu ye dron fi kata musannaf lali abdurrazzaq asanalu bi sanalu kene ma fanadu abi hal sunu na mu ala ku nunu ni wa sanalu na fadra ima musannaf li ibn abi shayba wa ima musannaf abdurrazzaq ukma ko atawu ko yahtaji wujubu mɔgɔ minnu janaba nɔgɔ b'a la k'a bɛ se ka ta ka taa gomo sigi a yɛrɛ la i bɛ se ka déplacer ka taa gomo sigi la fɛ o kɔrɔ i bɛ se ka bɔ ni janaba nɔgɔ ye ka taa gomo sigi la. mɔgɔ minnu janaba nɔgɔ b'a la k'a bɛ se ka sɛnɛ fara tigɛ fana. a bɛ se ka kun di fana janaba nɔgɔ b'a la. i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ hali ni ma seliji ta. Buhari filɛ ka babu dilan ka nin de sabati ten. mɔgɔ minnu janaba nɔgɔ b'a la i bɛ se ka bɔ ka taa sugu la i bɛ se ka bɔ ka taa i ka mɔgɔw la i bɛ se ka bɔ ka taa gɔmɔ sigi yɛrɛ la i bɛ se k'i sɔnni tigɛ i bɛ se k'i kun di i bɛ se k'o bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ janaba ma ko hali ma seliji yɛrɛ fana ta. Buhari kelen ka hadisu mu ala k'u di k'o kɛ tabi n'a ka kuma ye a bɛ na ni hadisa jumɛn k'o kɛ dalilu ye marifuku la ala kɛra a ka baara la o bɛ na Abdul Ala bin Hamadi la. o fana ko. k'ale y'a minɛ mɔgɔ min na Yazid bin Zurayi. o fana ko. o y'a minɛ Sayid la Sayid jumɛn kɔrɔ Ibn Abi Uruba. Sayid Ibn Abi Uruba de don. o y'a minɛ mɔgɔ min na Katada. o ko Anas bin Malik. o y'a lakali olu ye k'ala kɛra nimoro ci b'a ma. ko su kelen kɔnɔ ala kɛra tun bɛ munumunu a muso bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. ko donna muso kɔnɔntɔn de tun b'a kun. o donna muso kɔnɔntɔn ko de tun b'a kun. bon shahide jumɛn Bukhari bolo a bɛ bɔ nin fɛ yen a janabaatɔ ka taa nin fana fɛ yen. donc a bɛ munu a janabaatɔ ka taa nin fana fɛ yen. o yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni janaba nɔgɔ ye. u bɛ bɔ ni muso in fɛ ka taa nin fɛ ka sɔrɔ janaba nɔgɔ b'a la. ka bɔ yen ka taa yen fɛ halisa janaba nɔgɔ b'a la. ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ munu u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ janaba nɔgɔ b'a la ala kɛra tun b'a kɛ. o yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka déplacer ni janaba nɔgɔ ye baasi foyi t'a la. an b'o faamuya halisa nin kɔnɔna na. ayi o ma sabati ka bɔ ala kɛra yɔrɔ ka janaba nɔgɔ ka janaba ko ni safinɛ ye o ma sabati ka bɔ ciden yɔrɔ ciden ka janaba ko cogo hakili la n tɛmɛna caman ka babu nin kɔnɔna na ani muso tun b'a ko ɲɔgɔn fɛ munna u k'a lakali mɔgɔ k'a ɲɛdɔn ala kɛra n'a muso de ye janaba ko mɛ a ko cogo si mana min safinɛ ko kuma fɔ a la o de wa foyi foyi foyi foyi mana parce que janaba bɛ kɛ ni maaw de ma ko tahir mutlaku de ji saruma min ni foyi ɲagaminen t'a la. n'o kɛ i b'a ko ni safinɛ sa safinɛ mana dɔrɔn a bɛ kɛ mawuli daafi ye n'o cayara a bɛ kɛ safinɛ ji ye o tɛ wa safinɛ mana caya a la a bɛ kɛ safinɛ ji ye o ale bɛ kɛ ni maaw jumɛn alimotila fɛn ni foyi foyi t'a la a bɛ kɛ ni o de ye ji foyi ɲagaminen t'a la nɔgɔ ma lahala yɛlɛma fɛn sanuman fana ma fara a kan ka se ka o fana k'a la ka lahala yɛlɛma ni nin y'o ko safinɛ na dɔw la o bɛ don a la o an kana taa yen bɛɛ la sa ala kɛra ka janaba ko cogo minnu fɔra an ye minnu kalan babu kɔnɔ kabini semaine diya tɛmɛnen semaine tɛmɛnen fo bi. yiriwa t'a la saba muso min ye ala kɛra a muso min sa yanni safinɛko kuma fɔ a la o t'a la donc janaba tɛ ko ni safinɛ ye. magasin de jɔn na magasin mana n ka fɛ magasin mana. ayyash Bukhari y'a minɛ ayyash la o ko ayyash nin tɔgɔ ye a fa ye Abdulwalid ayyash ibn Walid ale fana y'a lakali ko haddasana k'a minɛ Abdul Ala la o y'a minɛ Humid la o y'a minɛ Bakr la. o y'a minɛ Abdul Rafi la o y'a minɛ Abu Hira ko. k'ale ni ala kɛra bɛnna ka sɔrɔ janaba b'ale la Abu Hira de y'a lakali. k'ala kɛra ale minɛ a bolo ma fana ale janabatɔ. ale taamana kira nɔfɛ ale bolo b'a bolo janaba yɛrɛ b'ale la fo kira taara i sigi k'ale bolo to a bolo. ale y'i den ka bɔ a kɛrɛfɛ. fatayi tora hila k'ale taara ka so fata sali to ka taa ko. ale seginna nana ka na kira sɔrɔ a nɔ na kira ko a ma. a ko a ba hirire k'i tun bɛ yɔrɔ jumɛn. k'ale ko a ma. donc ale kun ami ila ala min tun b'ala ale y'o de fɔ a ye yanama nɔgɔ le tun bɛna n bɔli kɔrɔ ka taa janaba de kɔ ka sɔrɔ ka na kura kama ko abu hurɛra ko sanna bɛ ala ye ko mumunu tɛ nɔgɔ bekari nin fana ka dalu ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka janaba nɔgɔ ci la abu hurɛra bɔra ka janaba nɔgɔ ta la fɔ ni kira ɲɔgɔn bɛ kare kɔnɔ o la mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni janaba nɔgɔ ye baasi foyi t'a la an b'o de faamu baabu nin kɔnɔ. Ne babu ye a bɛ kuma min kan kaɲinuna til junubi fil bayti mɔgɔ min ni janaba nɔgɔ b'a la o tigila mɔgɔ ka to so kɔnɔ n'a ye siriji ta a bɛ se ka to so kɔnɔ ni siriji ye kabila ani yaktasila yana ka ko janaba nɔgɔ b'i la i b'i ka so kɔnɔna na a bɛ se ka siriji ta ka to so kɔnɔ ni janaba nɔgɔ ye yanni i ka se i ka ko wagati ma tuma min na o tuma na bukari nin babu in kɛ dalilu dɔ de ye hadisa dɔ de nana abudara kɔnɔ k'o dɛfiya jira a ye hadisa dɔ dɛfiya jira ni nin babu in ye bukari y'o de kɛ hadisa nin nana sunna nali abi dawud innal malaikata ko mɛlɛkɛw la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura wala junub ko mɛlɛkɛw ti don sosi kɔnɔ ni wulu bɛ so min kɔnɔ wali ni foto b'a kɔnɔ wali ni mɔgɔ b'a kɔnɔ janaba bɛ mɔgɔ min na ayiwa bukari ni babu in de kɛ tari jamana in kɛ ko halisa isara k'a yira k'a fɔ halisa in tɛ halisa kɛnɛma ye parce que bukari y'a sabati k'a fɔ mɔgɔ min tɛ se ka to i ka so kɔnɔ janaba nɔgɔ b'i la n'i ye seliji ta minnu nana o dara kɔnɔ ko de ko mɔgɔ minnu janaba nɔgɔ b'a la k'i i makan ka wulu ti don mɛlɛkɛ ti don janaba tɔ bɛ so min kɔnɔ mɛlɛkɛ ti don wulu bɛ so min kɔnɔ foto bɛ so min kɔnɔ o tuma na halisa in man kɛnɛ a sanadu yɛrɛ la mɔgɔ dɔ b'a la mɔgɔ min ka halisa lakalilen ye dɛfi ye o mɔgɔ bɛ halisa in sanadu la n'u b'a wele k'a fɔ ko nuja dɔw b'a wele nuja ibuna abdulahi ale yɛrɛ ka halisa lakalilenw fana man ɲi fiɲɛ bɛ halisa in na. Walasa ka bukari ka kuma babu sabati a ye halisa dɔ lakali k'a bɛna abu nuaym na abu nuaym ko o y'a minɛ mɔgɔ min na hisham adistiwai ani shibani fana o y'a minɛ o la ani yahya o y'a minɛ yahya la o y'a minɛ abu salama na o ko k'ale ayisa ɲininka ko yali kira tun b'a da wa k'a sɔrɔ janaba nɔgɔ b'a la i n'a fɔ sufɛ a b'a da k'a sɔrɔ janaba b'a la wa aya shani nga shako ko ko kira kuma da sufe ka sura jinaba bala ko nga be sirji de ta ka sura ka daga sunu wala ka fo mo ko se ka tunun jinaba so ko sufe ka sunu ko na yere nga be sirji ta ka sura kida da oni al sami ko mele ka ti do so ko yoro al sako ma ngene amana fle ka fo al sako mi nga grina kina la wa ali ma ngene ra fana ka foro ka war sa sube ka war sugo de ko hadison munkar harisa daifu ka kuma ka harisa kene wan soso ka ya ngunu karude don ga ba fomo na ka fomo ko bisu ka sabati so no jarma no bila ngai bisu jita e bisu ge da su fe na e fana ka su ngwa ngai bisu jita ta amode fam bu garga e kuma ni na bu garu signa harisa yin ka ni sira warai yani shahidu warai shahidu koraj me sa wara kallah kalli nga anndo e mana be nyota ka tila ka babu kura dilan a la o ye jumɛn ko babu naumil junub janabaatɔ bɛ sunɔgɔ a ka so kɔnɔ cogo di janaba b'i la i kan ka sunɔgɔ lahala jumɛn na. Halisa min nana o la a y'a minɛ kutɛba la ibun sayid o ko o y'a minɛ lesu la ibun saad o y'a minɛ nafi la o y'a minɛ ibun umar la umar ibun al-khattab ko yala kara ɲininka ne mana ci ba ma yali anw dɔla kelen bɛ se k'a da sufɛ ka sunɔgɔ ka sɔrɔ janaba b'a la wa umar de yala kara ɲininka nin na ni mɔgɔ bɛ se k'i da sufɛ ka janaba nɔgɔ ci la kira ko ɔhɔn k'o bɛ se ka kɛ ko nka kɔndisiyɔn n'a b'o kɛ aw dɔla kelen a ka siriji ta fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka i da ka sɔrɔ janaba b'i la kira y'o de fɔ umar ye k'a jaabi ten o la mɔgɔ bɛ se k'a da sufɛ ji jama ɲɔgɔn b'i la nka kɔndisiyɔn i b'i da de ka sɔrɔ yanni k'i da bɛ seliji ta o de y'a kɔndisiyɔn ye. bwama wajibi ya kusama chali dhu mewajibi ya babu njube ya tawadda wa suma ya na bware babu na ukura ya tuguni foku chukwela la kuji na watawe sirijita okafe da wesura kasunongo حدثنا يحيى بن بكير قال يا من يحيى بن بكير وكو حدثنا ليس عن ابي الله بن ابي جعفر ويا من ليس لا ابن سعد ويا من عبيد الله بن ابي جعفر لا ويا من مولى بن عبد الرحمن وابو لقب الاسود ويا من اوروا لا عائشه ويا من عائشه عائشه كو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قرات ترنم شيبا ما اذا اراد ان ينام kuna kuma fe kasunongo ni jana wa ndoka bala kaba kala ura ko folo amesura ka siri ta na ko bisili o siri ji nyoga na ira bole ta kasura ka daka sunongo kala kala tuma ka siri hadasna musa ibn ismaeel qol halisa babina halisa waran dana ka jugarma dono o minna musa ibn ismaeel la qol oko hadasna juwariya kam dana juwariya la النافي يا ابن النافي لا النافي يا ابن مغمنا عبد الله ابن عمر على جنن لاما استنت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كو عمر يكون افن ني نكيدن فنون شيباما اي لا ما حدنا وهو يجوك اقول اكرم ان دوب سيراس نو كا جنبا تو انا وا قال نعم كراكو كو هو كو سيكاك يا تبدا ما كون شو نو تيجي سيرجي تا سيراس نو كا جنبا نو تو انا تاد ساكين Bukhari harisena sira vera fe muata kasira maliki ya nasira mi fe abugari na ndofana yi Bukhari amina ka shegu la uya Abdullahi ibn Yusuf yi ufana ku kali akala maliki di fe nui maliki ya muata konna yi maliki ya amina mina Abdullahi ibn Dinar uya amina Abdullahi ibn Umar la uko ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمر يا نيفو على كرم من شيبا ما انه تصيبه جنابه من الليل كقال على كرم كشف له في جنابه نغبتك عليه سر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرا فنا كمر من شيبا على كراي تودا كقال سرجتا واسل ذكر رسول الله دونك بي لاورا سانيا كنغبالا كسرجتا كسر كسنغو قال كرا عمر جابتني ibuna ambani ala falaka dora tajirana ala kansa wati donc bugare ka layini kondana mara ka fo sufe ni jina wa noga bila ni kuli farfunintila ibuna be siljita kasro ka daka sunongo yani ka ko wakati che bugare ode jira babu kono ala ka ali munadama ala ka fa munadama wa assalamu alaikum